long. Bye.

To był maj 97 roku, kiedy OK Computer pojawił się i ujrzał światło dzienne. A teraz powstał OK Not OK i No Surprises już zagrane jest z tego albumu wydanego teraz w 2017, 20 lat później, z albumu OK Not OK. I to jest dwupłytowy album. Jak już opowiadane o tym było, na jednej płycie jest OK Computer, ale od nowa zremiksowany, odświeżony, za tydzień odtwarzany w 500. wydaniu Ciemnej Strony Mocy, no bo przecież Tom na scenie i Radiohead na scenie dużego festiwalu się pojawi. A na drugim albumie same nowości. The place you were. smile. I just snapped and lost control. Distracted by relevance, the stress and attention, the stress and attention. But why? No to do zobaczenia w tłumie za tydzień. Najpierw James Blake 20.15, później Solange 21.30 to w namiocie i 22.30 Radiohead z nowym przepięknym albumem. Okej, not okej. Dale Cooper Quartet and the Dictaphones to teraz przed nami, to wspominka i odgrzebka z zeszłego tygodnia. Astrid z tego albumu, a za moment nowość Amon Tobin i Electronic Music for the Sydney Opera House. Until the day you'll find its price. So tender ones who wait, so tender ones who bait you. On your own. Pięknie, pięknie. Podobno rewelacyjnie się w tej chwili, zaraz muszę sprawdzić, to było Illinois, Peter Illinois, rewelacyjnie pusta droga, pusto dookoła, pojedynczy wiatrak przy drodze stoi i Peter jedzie przed siebie i słucha programu trzeciego w Illinois. I podobno Dale Cooper Quartet i The Dictaphones idealnie do tej drogi pasują. To mam nadzieję, że Amon Tobin też dobrze wejdzie. Electronic music for the Sydney Opera House. 9 minut pozostało do godziny 4. Aleksandra Kaczkowska, pięknie się żegnam. Pięknie dziękuję i żegnam się ciepło. Tak miało być. Słyszymy się za tydzień w 500. wydaniu Ciemnej Strony Mocy i widzimy się w tłumie na bardzo dużym festiwalu pod sceną. A lista utworów na stronie słuchaczy tuż po audycji csm.info.pl. Thank you. I już punktualnie czwarta. Piotr.